Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 24. Eliberarea maestrului. În dormitorul lui Voland toate erau ca înainte de bal. Voland stătea în cămașă pe pat. Numai Hela, în loc să-i fricționeze piciorul, pregătea cina pe masa la care se jucase înainte partida de șah. Coroviev și Azazelo își scoaseră fracurile și ședeau lângă masă, iar între ei trona, se înțelege, Motanul, care nu voise să se despartă de cravata lui, deși ea se transformase într-o cârpă murdară. Clătinându-se, Margareta se apropie de masă și se sprijini în ea. Ca și prima dată, Voland îi făcu un semn să se apropie și o invită să se așeze lângă el pe pat. A fost tare chinuitor, nu-i așa?" O, nu, mesir," răspunse ea, abia auzit. "Noblesse oblige," remarcă Motanul, turnându-i Margaretei o licoare străvezie într-un pahar pentru vin negru. "E vodka?" întrebă cu glas slab Margareta. Motanul sări în sus, adânc jignit. "Dați-mi voie, regina," rosti el răgușit. "Cum mi-aș fi îngăduit eu să ofer vodka unei doamne? E spirit curat." Margareta îi zâmbi, încercând să respingă paharul. "Bea fără frică," îi zise Voland, și Margareta, ascultătoare, luă paharul în mână. "Așează-te, Hela," porunci Voland, explicându-i apoi Margaretei. "Noaptea cu lună plină e o noapte de sărbătoare. Eu cinez de obicei într-o societate restrânsă, alcătuită din prieteni și slugi. Așadar, cum te simți? Cum a trecut acest bal istovitor?" "Uluitor," croncă Nicoloviev. "Toți erau fermecați, namorați, striviți. Cât tact, câtă pricepere, farmec și șarm." Voland ridică paharul și ciocni cu Margareta. Aceasta și-l bău docilă pe al ei, crezând că după ce-l va bea, își va da sfârșitul. Dar nu se petrecu nimic rău. Simți în stomac o căldură vie, înceafă un zvâcnet ușor și își recăpătă puterele, ca și cum s-ar fi deșteptat dintr-un somn lung înviorător. Pe deasupra, simți și o foame de lup, aducându-și aminte că nu luase nimic în gură din dimineața zilei precedente, pofta de mâncare îi spori și mai tare, așa că începu să înfulece cu lăcomie caviarul. Behemut își tăie o bucată de ananas, puse pe ea sare, piper și o mâncă, după care trase atât de semeț un al doilea pahar de spirit, încât îi făcu pe toți să-l aplaude. Când Margareta goli și ea al doilea pahar, lumânările din candelabre prinseră alicării mai viu, iar focul se întețin în șemineu. Nu se simțea deloc amețită. Mușcând din carne cu dinții ei albi, se desfăta cu sucul gustos, urmărindu-l din ochi pe Behemut, cum ungea cu muștar o stridie. "De ce nu pui și niște struguri deasupra?" îi zise încet Hela Motanului, dându-i un ghiont. "Rog să nu mi se dea lecții," replica acesta. "Am ospătat destul la fel și fel de mese. Fii fără grijă, știu să mă port." "Ah, ce plăcut e să cineze așa în fața șemineului, în intimitate, într-un cerc restâns," se auzi glasul dogit al lui Coroviev. "Eu a zice fagot," replică Motanul, "că și balul are farmecul și măreția lui." "N-are niciun farmec și nicio măreție," interveni Voland. "Spune-mi, te rog," îl întrebă Margareta pe Azazelo, înviorată de vodcă. "Dumneata l-ai împușcat pe acel fost baron?" "Firește," răspunse Azazelo. "Cum era să nu-l împușc? Trebuia neapărat împușcat." "Ah, ce tulburat am fost când l-am văzut prăbușindu-se," urmă ea, aflându-se pe semne încă sub impresia asasinatului. Pentru prima oară în viață, asistase la o crimă. "Probabil că știi să tragi foarte bine." "Cam așa," răspunse Azazelo. "Și la ce distanță tragi? La câți pași?" îl întrebă Margareta, nu prea deslușit. "Depinde în ce trag," îi răspunse cu judecată Azazelo. "Una e să o chești cu ciocanul în geamul criticului Latunski și alta în inima lui." În inimă?" exclamă Margareta, ducându-și mâna la inimă. În inimă," repetă ea cu glas surd. Cine e criticul ăsta?" întrebă Voland, uitându-se la Margareta printre gene. Azazelo, Coroviev și Behemut își pironiră privirile, rușinați, în podea, în timp ce Margareta răspunse înroșindu-se. E un critic. În seara asta i-am devastat apartamentul. Nu mai spune. Și pentru ce mă rog? El, Mesir, explică Margareta, l-a nenorocit pe un maestru. Și de ce trebuia să te ostenezi singură? Îngăduiți-mi mie, Mesir, strigă fericit Motanul, sărind de pe scaun. Dar astâmpără-te odată, mormăia Zazelo, sculându-se, dau eu o fugă până acolo. Nu, strigă Margareta. Nu, vă rog, Mesir, opriți-l, nu faceți asta. Cum vrei, cum vrei, răspunse Voland și Azazelo și își reluară locul. Așadar, unde am rămas, neprețuită regină Margo? Trâncăni Coroviev. A, da, era vorba despre inimă. El nimerește în inimă. Spunând aceasta, Coroviev își întinse un deget lung spre Azazelo. La alegere, în orice ventricol sau auricol. La început, Margareta nu pricepu ce vrea să spună, dar apoi, prinzând sensul cuvintelor, exclamă mirată. Bine, dar acestea nu se văd. Scumpa mea, urmă cu glas spart Coroviev. Aici, aici, că nu se văd. Ăsta e tot tâlcul. Că într-un obiect pe care îl vezi, oricine poate să nimerească. Și Coroviev scoase din sertarul mesei un șeptar de pică, îl întinse Margaretei și o rugă să însemne pe el cu unghia unul din puncte. Margareta însemnă punctul de sus din dreapta. Apoi Hera ascunse cartea sub pernă strigând, gata. Azazelo, care stătea cu spatele spre pernă, scoase din bunzunarul pantalonilor un pistol automat negru, își puse țeava acestuia pe umăr și, fără să întoarcă ochii spre pat, trase, înfricoșând-o pe Margareta. După aceea, scoaseră de sub perna găurită șeptarul. Glonțul nimerise drept în punctul însemnat de Margareta. N-aș vrea să mă întâlnesc cu dumneata când ții în mână revolverul, zise Margareta, aruncându-i priviri cochetelui Azazelo. Avea o slăbiciune pentru toți oamenii în stare să facă ceva la perfecție. Neprețuită regină, piui Coroviev, nu-i doresc nimănui să iasă înainte, chiar și când n-are în mână revolver. Pe cuvântul de onoare al unui fost dirijor de cor și cântăreț, că omul acela n-ar fi de felicitat. Cina veselă continua. Lumânările se topeau în candelabre, din șemineu se răspândea prin cameră unduind o căldură uscată și înmiresmată. Margareta își potolise foamea și se simțea cuprinsă de beatitudine. Se uita cum rotocoarele albăstrii de la țigara de foi a lui Azazelo pluteau spre șemineu, în timp ce Motanul le prindea din zbor cu vârful spadei. N-avea chef să plece nicăieri, deși, după cum își dădea seama, se făcuse târziu. Nu mai era mult până la 6 dimineața. Profitând de un moment de tăcere, se adresă sfioasă lui Voland. Cred că e timpul să plec, e târziu. Unde te grăbești? O întrebă acesta politicos, dar cam rece. Ceilalți tăceau, prefăcându-se pasionați de priveliștea rotocoalelor de fum de țigară. Da, e timpul să plec, repetă Margareta, tulburându-se și mai mult din cauza acestei atmosfere și căutând în jur Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 24. Eliberarea maestrului. În dormitorul lui Voland toate erau ca înainte de bal. Voland stătea în cămașă pe pat. Numai Hela, în loc să-i fricționeze piciorul, pregătea cina pe masa la care se jucase înainte partida de șah. Coroviev și Azazelo își scoaseră fracurile și ședeau lângă masă, iar între ei trona, se înțelege, Motanul, care nu voise să se despartă de cravata lui, deși ea se transformase într-o cârpă murdară. Clătinându-se, Margareta se apropie de masă și se sprijini în ea. Ca și prima dată, Voland îi făcu un semn să se apropie și o invită să se așeze lângă el pe pat. A fost tare chinuitor, nu-i așa? O, nu, Mesir,

mai ales de la cei mai puternici ca dumneata. Lasă să-ți ofere ei singuri și ei îți vor oferi totul. Ia loc, femeie mândră ce ești. Voland smulse halatul său de pe umerii Margaretei și ea se pomeni din nou lângă el pe pat. Așadar, Margot, urmă Voland, căutând să dea o rezonanță mai blândă glasului său, ce vrei drept răsplată pentru că astă seară la balul meu ai făcut onorurile casei? Spune. Acum vorbește fără sfială pentru că eu sunt cel care a oferit. Inima ei bătu cu putere. Margareta ofta adânc, chipzuind parcă ceva. Ei, curaj, strigă Voland. Trezește-ți fantezia, dă-i pinteni. Chiar și numai pentru faptul că a fost de față la împușcarea acelui ticălos de baron, învechit în rele, merită omul să fie răsplătit, cu atât mai mult cu cât este vorba de o femeie. Ei, s-aud. Margareta simți că îi se taie răsuflarea și era gata să rostească tainicele cuvinte pregătite în sufletul ei, când, pălind deodată, deschise gura și holbă ochii. Frida, Frida, Frida! Îi striga în urechi un glas căitor implorând-o. Mă cheamă Frida. Și bâlbâindu-se, Margareta vorbi. Așadar aș putea să cer un lucru? Să pretinzi, să pretinzi, dona mea, îi răspunse Voland zâmbind înțelegător. Să pretinzi un lucru. Ah, cât de abil și de limpede subliniase Voland aceste două cuvinte. Un lucru. Repetând, de fapt, vorbele Margaretei. Oftând din nou, aceasta urma. Aș vrea să nu îi se mai lase Fridei Batista cu care și-a sugrumat copilul. Motanul ridică ochii spre tavan, oftând zgomotos, dar nu zise nimic. Dat fiind faptul, vorbi Voland zâmbind ironic, că este cu totul imposibil ca toanta de Frida să te mituiască, asta fiind cu totul nepotrivit cu demnitatea dumitale de regină, nici nu știu ce aș avea de făcut. Cred că nu rămâne decât un singur lucru. Să fac rost de cât mai multe cârpe și să astup cu ele toate crăpăturile dormitorului meu. Ce vreți să spuneți, mesir? Se miră Margareta la auzul acestor vorbe într-adevăr de neînțeles. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, mesir. Se băgă pe fir motanul, întocmai cu cârpe și, nespus de enervat, dădu cu laba în masă. Vorbesc despre milă, își lămuri cuvintele Voland, fixând-o pe Margareta cu ochiul lui de foc. Uneori, cu totul pe neașteptate și în chip viclean, ea se furișează în crăpăturile cele mai înguste. De aceea vorbesc despre cârpe. Și eu tot despre asta vorbesc, sări motanul. Taci din gură, îi porunci Voland și o întrebă pe Margareta. Judecând bine, par să fie un om înzestrat cu o bunătate ieșită din comun. Un om cum nu se poate mai moral. Nu, protestă cu energie Margareta. Eu știu că trebuie să vorbesc deschis cu dumneavoastră și am să vă spun deschis. Sunt un om ușuratic. V-am rugat să o ajutați pe Frida numai pentru că am avut imprudența să o fac să spere și să creadă. Ea așteaptă, mesir. Ea crede în puterea mea. Și dacă va rămâne înșelată în speranța ei, am să mă simt îngrozitor. Nu voi mai avea liniște cât voi trăi. Nu-i nimic de făcut. Așa a fost să fie. Aha, zise Voland. E de înțeles. Și o să faceți asta? Îl întrebă încet Margareta. În niciun caz, răspunse Voland. Trebuie să știi, regină, că e vorba de o măruntă confuzie. Fiecare departament trebuie să-și vadă de treburile lui. Nu neg, posibilitățile noastre sunt destul de mari, sunt cu mult mai mari decât presupun unii oameni nu tocmai ageri. Da, asta da, sunt mult mai mari. Se băgă din nou pe fir motanul, tare nerăbdător și se vede foarte mândru de aceste posibilități. Taci dracului, îi zise Voland, urmând către Margareta. Dar ce rost are să te ocupi de ceva care cade în atribuțiile altui for, după cum am spus. Așadar, eu nu o să fac asta, dar o să o faci dumneata. Și o să se îndeplinească dacă încerc eu? Azazelo își aruncă ironic ochiul chior spre Margareta și răsucindu-și capul roșcat pufni în râs. Dar fă o dată. Ce chinie și cu dumneata? Bombăni Voland și, întorcând cu mâna globul, început să examineze cu atenție un anumit amănunt, ocupându-se pe semne și cu altă treabă în timp ce stătea de vorbă cu Margareta. Hei, hai, Frida!" suflă Coroviev. Frida!" strigă cu glas ascuțit Margareta. Ușa se dădu de perete și în cameră se năpusti o femeie goală, despletită, cu ochi de menți, dar trează de data aceasta, fără semnele beției. Și în timp ce femeia își întindea rugătoare brațele spre Margareta, aceasta zise maestuos: "Ai fost iertată. Nu o să ți se mai lase Batista." Cu un strigăt, Frida se aruncă în genunchi, prosternându-se la picioarele Margaretei. Apoi, la un semn al lui Voland, pieri din cameră. "Vă mulțumesc. Rămâneți cu bine," zise Margareta, ridicându-se. "Ei, Behemut, ce ne facem?" vorbi Voland. "Într-o noapte ca asta de sărbătoare nu o să abuzăm de această totală lipsă de simț practic." Și întorcându-se spre Margareta: "Așadar, asta nu intră la socoteală. În ceea ce mă privește, n-am făcut nimic. Ce vrei pentru dumneata?" Urmă o tăcere pe care o întrerupse Coroviev șoptind la urechea Margaretei: "Nestemata Dona, de data asta te sfătuiesc să fii mai rezonabilă, că de fortuna ar putea să-ți și scape din mâini. Vreau ca acum, chiar în clipa asta, să mi se dea îndărăt maestrul, iubitul meu," zise Margareta cu obrazul crispat. Și atunci în odaie se năpusti o rafală de vânt, cu atâta putere încât și flacăra lumânărilor din candelabre se așternu orizontal, perdeaua grea de la fereastră se dădu la o parte, fereastra se deschise larg și, departe, în înalturi, se arătă luna plină, dar nu o lună de dimineață, ci una de miez de noapte. Prin fereastră, pe podea, se așternu năframa verzuia nopții și în ea apăru oaspetele nocturn al lui Ivanușca, maestru. Era îmbrăcat cu hainele lui de spital, cu halat, papuci și cutichea neagră, de care nu se despărțea niciodată. Obrazul nebărbierit avea un tic nervos. Maestrul se uita cu coada ochiului, speriat la licărul făcliilor, în timp ce șuvoaiele argintii ale lunei se învolburau în jurul. Margareta îl recunoscu și, gemând, își împreună mâinile, alergând spre el. Îi săruta fruntea, buzele, se lipi cu fruntea de obrazul lui nebărbierit și lacrimile, stăpânite atâta vreme, prinseră a curge acum în voie și roind pe chipul ei. Rostea doar o vorbă, repetând o neștire: "Tu, tu, tu." Maestrul se desfăcu din strânsoarea brațelor ei și spuse cu glas surd: "Nu plânge, Margot, nu mă chinui. Sunt grea bolnav." Urmă el, agățându-se cu mâna de pervazul ferestrei, parcă pregătindu-se să fugă. Și în timp ce se uita cu luarea minte la cei din odaie, strigă: "Mi-e frică, Margot." Iar au început halucinațiile. Margareta se sufoca în hohote de plâns, șoptind: "Nu, nu, să nu te temi de nimic. Sunt cu tine, sunt cu tine." Pe nesimțite, cu o mișcare îndemânatică, Coroviev trase un scaun mai aproape de maestru și acesta se așeză. Margareta se prăbuși în genunchi, lipindu-se de dânsul și rămase tăcută în tulburarea ei, nebăgând de seamă că nu mai era în pielea goală. Acum purta mantia aceea neagră de mătase. Bolnavul își lăsă capul în jos, privind țintă în podea, posomorât. Voland îi porunci lui Coroviev: "Cavalere, dă-i omului acestuia ceva de băut." Margareta se ruga de maestru cu glas tremurător: "Bea, bea, te rog. Ți-e frică?" "Nu, nu, crede-mă pe mine, aici vei fi ajutat." Acesta lua paharul și îl dădu peste cap, dar paharul scăpă din mâna tremurătoare și se făcu țăndăr la picioarele lui. "E semn bun, e semn bun," îi șopti Coroviev Margaretei. "Uite, începe să-și vină în fire." Într-adevăr, privirea bolnavului nu mai era atât de sălbatică și neliniștită. "Într-adevăr, tu ești Margot?" întrebă oaspetele selenar. "Să nu te îndoiești, sunt eu," răspunse ea. "Mai dați-i," porunci Voland. După ce maestrul goli și al doilea pahar, ochii lui căpătară viață și expresie. Așa da, așa mai zic și eu, încuvință Volant, uitându-se printre gene. Acum, hai să stăm de vorbă. Cine ești? Acum sunt nimeni, îi răspunse maestrul, crispându-și gura într-un zâmbet. De unde vii? Din casa suferinței, sunt un alienat, răspunse noul venit. La aceste cuvinte, pe Margareta o podidiră din nou lacrimile. Apoi, ștergându-și ochii, strigă. Ce vorbe îngrozitoare! Ce vorbe cumplite! E un maestru, mesir, vă previn. Faceți-l bine, merită acest lucru. Dumneata știi cu cine stai de vorbă? Îl întrebă Volant. La cine te afli? Știu, îi răspunse maestrul. La casa de nebuni am fost vecin cu băiatul acela, cu Ivan Bezdomnui. Mi-a povestit despre dumneavoastră. Cum să nu? În cuvință, Volant, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu tânărul acela la Patriarhie Prudă. Era să mă nebunească, nu alta, căutând să-mi demonstreze că eu nu exist. Dar dumneata crezi că sunt eu într-adevăr? Sunt silit să cred, zise noul venit, dar se înțelege că aș fi preferat să vă socot rodul unei halucinații. Vă rog să mă scuzați, adăugă el apoi, dându-și seama că făcuse o gafă. Ei, ce să-i faci? Dacă ai fi preferat, n-ai decât să socoți că așa e, replică politicos Volant. Nu, interveni speriată Margareta, zgâlțindu-l de umeri pe maestru. Vino-ți în fire, te afli într-adevăr în fața lui. Motanul se băgă și aici pe fir. În ceea ce mă privește, par într-adevăr o halucinație. Ia uitați-vă cu atenție la profilul meu în lumina lunii. Motanul se vâră într-un mănunchi țesut din raze de lună, vrând să mai adauge ceva, însă fiind rugat să tacă, ripostă. Bine, o să tac. Voi fi o halucinație taciturnă. Și-a muțit într-adevăr. Ia să aud, de ce vă spune Margareta maestru? Întrebă Volant. Este o slăbiciune pardonabilă, răspunse acesta cu un zâmbet. Are o părere prea bună despre romanul meu. Și despre ce vorbește în roman? Despre Pilat din Pont. Flăcările lumânărilor prinseră din nou să șovăie și să danseze, iar paharele să zângăne pe masă. Volant izbucni într-un râs tunător, dar fără să sperie sau să mire pe cineva. Behemoth începu să-l aplaude. Despre ce? Despre cine? Întrebă din nou Volant, redevenind serios. E uluitor. Dăm să văd. Ceru el, întinzând mâna. Din păcate, nu pot să o fac, răspunse maestrul. Mi-am ars manuscrisul. Iartă-mă, dar asta nu cred, exclamă Volant. E imposibil, manuscrisele nu ard. Și, întorcându-se spre Motan, îi porunci. Hai, Behemoth, adu romanul încoace. Cât ai clipi, Motanul sări jos și toți văzură că șezuse până atunci pe un teanc gros de manuscrise. Înclinându-se, adânc, Motanul îi înmână lui Volant exemplarul de deasupra. Margareta a început să tremure, strigând din nou, tulburată până la lacrimi. Iată manuscrisul, iată-l! Volant îl luă în mâini, îl întoarse și îl puse tăcut deoparte, privindu-l grav pe maestru. Acesta căzu însă din nou într-o stare de neliniște și melancolie, semnează Behemoth. Și data? Piui Nicolae Ivanovici. Noi nu punem dată. Dacă are dată, hârtia își pierde actualitatea, ripostă Motanul, semnând adeverința. Apoi scoase de undeva o parafă, suflă în ea, după toate regulile artei, și aplicând pe dovadă parafa achitat, o înmână lui Nicolae Ivanovici. În clipa următoare, acesta pieri fără urmă, în locul lui apărând un personaj cu totul neașteptat. Ăsta cine mai e? Întrebă cu dezgust Volant, ferindu-și ochii cu mâna de lumina făcliilor. Varionuha își plecă fruntea și zise încet oftând. Lăsați-mă să mă întorc înapoi. Nu pot să fiu vampir, că doar atunci noi cu Hela era cât pe ce să-l curățăm pe Rimski. Eu nu sunt setos de sânge. Dați-mi drumul. Ce visează ăsta?" întrebă Volan strâmbându-se. Care Rimski? Ce mai e și cu aiureala asta?" Nu vă deranjați, mesir," dădu glas Azazelo și, întorcându-se spre Varionu, ca urmă. Să nu fii bădăran la telefon. Să nu minți la telefon, ai înțeles? Nu o să se mai repete?" De bucurie, în capul lui Varionuha totul se învălmășii. Fata a început să-i strălucească de bucurie și, fără să știe ce spune, bolborosi. Pe dum, adică vreau să spun, mai ies imediat după masă, strângându-și mâinile la piept, Varionuha se uita rugător la Azazelo. Bine, marș acasă, hotără acesta și Varionuha se topi în văzduh. Și acum, voi toți ceilalți lăsați-mă cu cei doi, porunci Volan, arătându-i pe maestru și pe Margareta. Porunca lui Volan se execută cât ai clipi. După o tăcere scurtă, Volan îi spuse maestrului. Așadar, în subsolul din Arbat, dar romanul dumitale, dar Pilat? Îmi este odios romanul ăsta, răspunse maestrul. Te implor, se rugă jalnic Margareta, nu vorbi așa. De ce mă chinuiești? Știi doar că toată viața mea am pus-o în opera ta. Și adăugă, întorcându-se spre Volan. Vă rog, mesir, să nu-i luați vorbele în seamă. Bine, dar trebuie să scrii totuși ceva, zise Volan. Dacă ai epuizat tema acestui procurator, ei bine, poți să începe al zugrăvii chiar și pe Aloizi, să zicem. Nu-i interesant, răspunse maestrul zâmbind. Și din ce ai să trăiești? Margareta se desprinse din îmbrățișarea maestrului și vorbi cu înflăcărare. Am făcut tot ce mi-a stat în putință. I-am șoptit lucrurile cele mai ademenitoare și el le refuză. Știu eu ce i-ai șoptit, replică Volan, dar ăsta nu-i lucru cel mai ademenitor. Iar dumitale îți spun, se întoarse el cu un zâmbet spre maestru, că romanul pe care l-ai scris o să-ți aducă multe surprize. E foarte trist, îi răspunse maestrul. Nu, nu e trist, zise Volan. Nu e ceva de care a trebuit să te temi. Ei, Margareta Nicolaevna, s-a înfăptuit totul. Mai e vreo pretenție? O, mesir, se poate să vorbiți așa? Atunci, uite, primește în dar obiectul acesta ca amintire, o rugă Volan și scoțând de sub pernă o mică potcoavă de aur presărată cu diamante i-o întinse. O, nu, cum să iau eu așa ceva? Vrei să ne supărăm? O întrebă zâmbind Volan. Întrucât mantia pe care o purta nu avea niciun buzunar, Margareta a învelit potcoava într-un șervet, legându-o într-un fel de bocceluță. În clipa aceea, făcu o constatare ciudată din calea afară. Se întoarse spre fereastra prin care se vedea luna strălucind și zise: Nu înțeleg. Cum vine asta? Tot noapte și noapte, de mult trebuia să răsară soarele. O noapte de sărbătoare e plăcut să o și ții în loc puțin, îi răspunse Volan. Acum vă urez fericire. Margareta întinse lui Volan amândouă mâinile cu un fel de venerație, dar neîndrăznind să se apropie de el, exclamă: Adio, adio. La revedere, zise Volan. Margareta, înfășurată în mantia ei neagră, și maestrul, în halatul de spital, ieșiră în coridorul apartamentului văduvei, unde ardea o lumânare și unde îi aștepta suita lui Volan. Părăsind coridorul, Hela purta valiza care conținea romanul și mica avere a Margaretei Nicolaevna, iar motanul pășea alături, ajutând-o pe Hela să ducă bagajul. Lângă ușa de la intrare, Coroviev își lua rămas bun și dispăru, iar ceilalți porniră să-i conducă pe cei doi jos, pe scara pustie, la ora aceea. În timp ce treceau pe palierul etajului 2, se auzi o ușoară bufnitură, dar fără ca cineva să o bage în seamă. Înainte de a ieși din imobil, pe la scara 6, Azazelo suflă în sus și, în aceeași clipă, se pomeniră cu toții în curte, unde luna nu îndrăznea să pătrundă. În fața imobilului staționa un automobil mare, negru, cu farurile stinse. În geamul din față se profila confuz silueta cioroiului de câmp. Cei doi se pregăteau să urce în mașină când Margareta strigă deznădăjduită. Doamne, mi-am pierdut potcoava. Urcați-vă în mașină, zise Azazelo, și așteptați-mă. Mă întorc îndată să văd numai despre ce este vorba. Și intră din nou în imobil. Iată despre ce era vorba. Cu puțin înainte de apariția Margaretei și a maestrului cu însoțitorii lor, din apartamentul 48, situat sub acela al văduvei bijutierului, ieși pe scară o femeie mică și uscățivă, în mână cu un bidon și cu o sacoșă. Era Anușca, femeia care, spre nenorocirea lui Berlioz, vărsase uleiul miercurea trecută lângă portița turnantă a parcului. Nimeni nu știa și, desigur, că nimeni nu va afla vreodată cu ce se ocupa la Moscova această femeie și din ce trăia. Nu se știa despre ea decât un singur lucru. Putea fi văzută zilnic, când cu bidonul, când cu sacoșa și cu bidonul, fie la găzărie, fie în piață, fie în poarta imobilului, fie pe scări, iar cel mai des în bucătăria apartamentului 48, unde și locuia. Afară de asta se știa că oriunde se afla, ori apărea ea, se strânea pe loc un scandal și că era poreclită ciuma. Ciuma Anușca se scula nu se știe în ce scop odată cu cocoșii. În ziua aceea se trezise chiar în toiul nopții pe la 12:30. Răsucise cheia în ușă, își scoase nasul afară, apoi ieșise toată, trântise ușa după sine și era gata să o ia din loc, când pe palierul de deasupra ei se trânti o ușă și cineva se rostogoli în jos pe scări. Ciocnindu-se de Anușca, o îmbrânci în lături cu atâta putere încât femeia se lovi cu ceafa de zid. Unde dracu te duci numai nismene? Țipă ea cu glas ascuțit, ducând o mână la ceafă. Omul în izmene, cu valiza în mână și cu șapca pe cap, îi răspunse cu un glas somnoros și ochi închiși. Cazanul de la baie, piatra vânătă, numai zugrăveala cât m-a costat. Și izbucnind în lacrimi răgni. Afară! După aceea se repezi, dar nu în jos, pe scări, ci înapoi în sus, unde o fereastră ce dădea spre curte avea un geam spart. Și ieși pe geam afară în zbor cu picioarele în sus. Anușca uită de ceafa ei și de tot și se repezi și ea cu un geamă de uimire la fereastră. Se întinse pe palier cu burta în jos și, scoțând capul afară, se aștepta să-l vadă zăcând pe asfaltul luminat de felinarul din curte pe omul cu valiza făcut zob. Dar pe asfalt nu se vedea nimic. Nu-i mai rămânea decât să presupună că arătarea asta somnoroasă zburase din casă ca o pasăre, dispărând fără urmă. Făcându-și cruce, Anușca gândea. Da, nimic de zis, halal apartament cel cu numărul 50. Nu degeaba vorbește lumea. Ce mai apartament? Abia apucă să gândească astfel că ușa de deasupra ei se trânti iar și se auziră din nou pași. Lipindu-se de perete, femeia văzu un cetățean destul de respectabil, cu cioc, dar cu o față semănând cu un râs de purcel, după cum i se păru, care se strecură pe lângă ea și, ca și primul, părăsi imobilul zburând pe fereastră, tot fără să pățească nimic și fără să se mai facă zob dincolo pe asfalt. Uitând pentru ce ieșise, Anușca rămase pe scară închinându-se, oftând și vorbind singură. După scurt timp, al treilea ins, fără barbă, cu un obraz rotund, ras, cu cămașă rusească pe el, veni tot de sus în fugă și zbură de îndată pe geam. Spre lauda Anușcăi, trebuie spus că era o femeie curioasă, așa că se hotărâ să aștepte să vadă dacă nu cumva se vor mai petrece și alte minuni. Și sus se deschise din nou o ușă și o companie întreagă începu să coboare, dar nu în fugă, ci așa cum merg oamenii de obicei. Anușca se îndepărtă de fereastră, coborâ spre ușa ei, o deschise repede, se ascunse după ea și prin ușa crăpată, începură să-i sclipească ochii nebuniți de curiozitate. Pe scară cobora un bărbat, poate bolnav, poate nu, dar ciudat, cu barba nerasă, cu o tichie neagră pe cap și cu un halat pe el. Pășea șovăielnic, ținut cu grijă de braț, de o cuconiță în rasă neagră, după cum i se păru Anușcăi în semi-întunericul scării. Cuconița era ori de sculță, ori avea în picioare o pereche de pantofi ca înrupți, străvezii, pe semne din străinătate. halal apartament. Gândindu-se cum o să le povestească ea a doua zi vecinilor ceea ce văzuse, sufletul Anușcă-i prinse a cânta victorios. În urma cuconiței ciudat îmbrăcate venea o altă cuconiță, goală pușcă, în mână cu o valijoară, iar pe lângă valijoară se foia un motan negru uriaș. Ștergându-se la ochi, Anușca era cât pe ce să zică ceva cu glas tare. Procesiunea o încheia un străin mic de stat, puțin șchiop, chior, fără haină, cu o vestă albă de frac și cravată la gât. Toți trecură pe lângă Anușca în jos, pe scări, și în clipa aceea se auzi o bufnitură ușoară. Îndată ce zgomotul pașilor se stinse în depărtare, Anușca se stricură ca un șarpe pe palier, puse bidonul lângă perete și, întinzându-se cu burta pe podea, începu să bâșbăie cu mâinile. Dădu de un șervețel cu ceva greu înăuntru. Când îl desfăcu, rămase cu gura căscată. Duse la ochi bijuteria și ochii îi ardeau ca focul, ca ochii lacom de lup. Totul îi se învălmășea în cap. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. S-o duc la nepotul meu? Sau să iau pila și s-o desfac în bucăți? Pietricelele le-aș scoate și le-aș vinde una câte una în Petrovka, în Smolenski. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Vârâ bocceluța în sân, își făcă bidonul și era gata să se furișeze înapoi în apartament, hotărându-se să iasă mai târziu în oraș, când în fața ei apăru, dracu știe de unde, străinul cu pieptul alb și fără haină care îi spuse încetişor: „Dă încoace potcoava și șervețelul.” „Care șervețel? Care potcoavă?” „Nu știu nimic.” Se codi ea, prefăcându-se foarte mirată. „N-am văzut niciun șervețel. Ce-i cu dumneata, cetățene? Ești bea sau ce?” Cel cu pieptul alb și cu degetele tot atât de albe și tari ca niște bale de oțel, s-a apucat să o strângă de gât, fără o vorbă, până ce o sufocă și bidonul îi căzu din mână pe podea. După ce o ținu așa o vreme, străinul fără frac își slăbi strânsoarea degetelor și dădu drumul. Înghițind aer, Anușca zâmbi. „Aha, potcovioara aia?” întrebă ea. „Îndată. Care va să zică a dumneavoastră era?” „Îndată. Așa va să zică a dumneavoastră?” „Mă uit, văd 10 colon șervețel. Din adins am ridicat-o să nu ia cineva, că pe urmă prinde orbul, scoate ochii. Și dumneavoastră.” Luând potcoava învelită în legăturică, străinul pornia se înclina dinaintea Anușcăi, strângându-i mâna cu efuziune și mulțumi cordial, cu un puternic accent străin, cam în următoarele expresii: „Madam, vă sunt profund recunoscător. Potcoava asta mică e o amintire prețioasă. Și îngăduiți-mi, fiindcă ați avut amabilitatea să mi-o păstrați, să vă ofer 200 de ruble.” Spunând aceasta, scoase banii din buzunarul vestei și îi dădu Anușcăi, care numai zahăr și miere nu se mai oprea mulțumindu-i. „Ah, voi fi veșnic recunoscătoare, mersi.” Micul străin o șterse însă cât ai clipi, lunecând peste un etaj, dar înainte de a dispărea definitiv, strigă de jos, de data aceasta fără accent: „Ascultă, cotoranță! Dacă mai ridici vreodată de jos un lucru care nu e al tău, să-l predea la miliție, să nu-l pitești în sân.” Anușcă-i îi vuia capul de toate peripețiile prin care trecuse. Striga fără întrerupere în virtutea inerției: „Mersi, mersi, mersi.” Deși străinul dispăruse de mult. Nu mai era nicio mașină în curte. Farurile ei pieriseră printre celelalte lumini ale străzii Sadovaia, cea zgomotoasă și fără de somn. Peste un ceas, în subsolul căsuței din ulicioara Arbatului, în prima odaie unde totul rămăsese neschimbat, ca înainte de acea noapte cumplită de toamnă, ședea Margareta lângă masa acoperită cu o învelitoare de catifea și plângea încetişor de emoție și fericire la lumina lămpii umbrite de abajur. Caietul, scorojit de flăcări, zăcea în fața ei. Alături se înălța un teanc de caiete neatinse. Căsuța era cufundată în tăcere. În odaia micuță de alături, pe divan, învelit cu halatul lui de spital, dormea somn adânc maestrul. Respira ritmic, fără zgomot. După ce plânse îndelung, Margareta a început să răsfoiască și caietele neatinse, dând de pasajul pe care îl citise înainte de întâlnirea ei cu Azazelo sub zidurile Kremlinului. Nu era somn. Mângâia cu drag manuscrisul, cum ai mângâia o pisică la care ții, răsucindu-l în mâini, examinându-l pe toate părțile, ba oprindu-se la pagina întâi, ba uitându-se la sfârșit. Deodată o copleși gândul îngrozitor că toate acestea nu erau decât vrăjitorie, că aceste caiete vor pieri din ochii ei, că se va pomeni în dormitorul vilei și că, atunci când se va trezi, va fi nevoită să se ducă să se nece. Dar acesta a fost ultimul ei gând plin de spaimă, urma pierdută a îndelungatelor ei suferințe. Nimic nu dispărea. Atotputernicul Volan era într-adevăr atotputernic și Margareta putea răsfoi, după pofta inimii, fie și până în zori, firele caietelor să le examineze, să le sărute și să recitească slovele.